καίγεται λουλούδι πανθή. Μάτια που χαίρονται, αντάβιες του χάους. Σκιάχτρα σκιαγμένα τυράννων υπάρχουν. Στο χαλασμό ο Νίκος με βρίσκει. Με τραβάει το χέρι, βόλτα να πάμε. Στην Κανίκος λέει μπάτζι. Συντονίζονται να δούμε πρώτα και μετά να τα ακούσουμε. Βράχνει φωνή, βράχνει και η βόλτα. Στην πλατεία μας τρίμουν ξανά, χέρια μας κόζαραν. Μας πέταξαν κούτσουρα σε καπνισμένους ματάδες. Χτυπάγαν γελώντας και πάρα κρατητή. Σφίξε το χέρι μου, ματωμένος μη γελάς. Το πείσμα δεν τζακίζεται, μας σε χτυπήσανε πολύ. Διέκρινες μέσα στους αρνητές, 19 χρόνια κείμενα και φωνές. Φιγούρα που διαγράφονταν από τις φωτιές. Μπροστά του βγήκε ραντεβού με τον στρατό. Λαγκή γνωστή, ταπείνωσης καλές. Μα νωρίς για τον Νίκο, συνείδησης πέδωμα. Ρημάδα απόφαση για ανάπηρους δρόμους. Ολοκληρής μοιρές εξυφαγκώθηκε. Η βραχνή του σάλιμπη κασαρακώθηκε. Είπε θα πω και σπάει στο διάολο. Παράτερη πίστη στο μέλλον που ράγιζε. Σφίξε το χέρι μου, καθώς βαραίνει ο ουρανός. Ο κίνδυνος σαρκώνεται όταν εμείς κοιτάμε αλλού. Και αμηχανούς μας χαίρεται.